اخیر خبره ول درځه سر روان بل ځای بیا دکاندار دی شناخته دی مر روان هغه دروازه مخته ولر دی دکان را وتلې دی ما سلام ورواچه هغه دی و پیژنې خدای آشنای و هغه ول علیکم السلام راسی چای منته مسافر غله د دې شان ته نس پک برای نیکو مولانی خراب غدا چای ساتر ته وکی چې چای ته راس شپه ورځ است دولیا نیکو مولا خو دې خراب هغه براریان سو چې دا وسادونه شناخته بل مژ روان سره زه دې ته مریان سم چې دا بلاتی ولې دا و ورنو چې زار بر مال د دکاندار ته تاسو ته چی شو ویل چې در کړی و ول دول څه ورته مال تا خو مولا دې خراب ول برل تر از چل تک شو نشکری نس برل هغه زمو لزما دې ما غره خراب پیسی مور کړی و دول ګرد تاوان شي ان زما دې ما غره ته ما پزړي کې هغه ته شرایب کوله ګوره د دې سړي د خبرې او د هغه پر کې نه وکی چې هغه د چای ساتور ته کې دی و دې ته د هغه کسات کاری چې مولا دې خراب کړه د شش څه پیښه انهماک په دنیا په دنیا کې چې انهماک رالی لکه دا په بندګي حقوق کې چې مراعات نشي کولای دا له تعالی حقوقم بارے ځنی ځنو دغه خبره په دې صورت کې بیانېږي چې سړی په دنیا کې انهماک کوي دا بد کار دی ترجیب ورکی و تلف ته د اخرت چې ته یوازې دنیا مکه او دنیا او اخرت لکه دوا وزر دی انسان د پاره دواړه کار بکې د دنیا سم چاره نه لري د اخرت هم چاره نه لري وای لکه کشتی به وبونه چې یې پر مزکه باندې نو کله چې یې پر وچه مزکه باندې او به غواړي خو دا وب چې دغه کشتی و نسته ورننه او ته جوړ دوی غرقې نو ته به دنیا کې ان بجرت نشه وکړه دا رقم چې دراله اندر کې رسې در شریعت اندر کې رسې در بل نو دغه خبره بل بیانې چې د په دنیا کې غټه تو دا بد کار دی بلکې ترغیب د چا در کې دا صورت د اخرت لپاره چالت هم کار وکنو پنځم مضمون چې بیانې هغه شایست دی د اعمالو د اهل ایمان چې د اهل ایمان اعمال چې د هډیر شایسته اعمال چې دوی یې کې د خدای عبادت کوي کې لمونځ کوي کې حج کوي کې روژه کوي کې زکات کوي دا شایسته دي او حسن د مآل یې هم بیانې چې نو دی چې د اعمال کې هغه نجا انجام وو نتیجه یې هم ډېره شایسته ده او د کفارو د اعمالو قبح بیانې چې د دوی اعمال بد دي مآل یې هم ډېر بد دي نو دغه پنځه مضامین دغه سره ګډ وړ دي لکه دا اوس چې ما حسن د اعمالو د مؤمن او حسن مآل د کفارو د اعمالو قبح او قبح د مآل معنا بدوالي د مآل یعنې په اول سر کې د فلچ توحید او شرک معنا توحید اثبات شرک بتال په هغه شان سره دا مخلوط پنځه مضامین دي تر بل سره ګډ دا لري سره بل ګډ دي دغه بیانې نو اوس راځو ترجمې ته شروع کوم بسم پنا مسره الله ذا الاحفاق الرحمن شدی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم شدی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر ح م عین س ق دلته دا ح م جلالک السویدی عین س ق جلالک السویدی کنه بل ځای چې دی ک ح یا عین ص اغه پنځه توري دي اغه یو اغه ګټ سره لیکل شوی دي کاف ها یا عین صاد دلته چې دي ح م دا جلادی عین س قاف دا جلادی دا جلاوالی وجه چې ته خدا د و آیات دي سونو کښنی آیات ح م بس دا بل خو به جلاس عین س قاف نو دا پنځه حرف دي اغه ما غټ ګټ لیکل شوی دي ولی دا جلالی کل شوی دي ولی خو اغه یو آیات دي چې شدي دا د و آیات دي نو د جنو ترجمه چی شده داغه دو ام نمبر ح م دی دغه ال ح م یا زوات حوامیم دا شیغه تقریبا و سورته و دا یغه دو ام نمبر کی وسم را شروع د دوغه حروف و معنا چي ده بس دغه په باره کی مجدا شوی چې والله اعلم بمراده بذالک الا تعالی په خپل مراد چ په دغه د سم را دی ته په خبر دی دا علمي او بندگان ته نه دی ورکړي دلته بنده ته وی چې بس ته بدجه په معنا کار نه لري په ورځ د قیامت په منکشف ټول مؤمنان ته شاله به دغه مراد ده کته واشنو چې معنا یې چاته نه ده معلومه نو بیا خې ذکر کول چې مؤمنانو ته ذکر کوي دا خدای سي مثال لري لکه زما چې د پښتو وخت بل هیڅ نه یزده بل سره یې را سره تکښنه چې نصيحت ترته وکم بارانو یا په انګریزي را تشروسی یا په عربي را تشروسی خدای دې د ګرد خبرې زما د پر عباس کړي خوځه په یو نه پېژم کدا یې په خبره پوسم نو د دې دستور ماته وايي مخاطب یې زهمه الله خطاب را تکي نو د دې مطلب خو مشته نه دی معلومه په مطلب نه پېژم نو د څه خطاب را تکي سړی چاته هغه خبرې کوي چې د عقل مطابق نو وای کلم الناس علی قدر عقولهم

هو دی الغفور بخشون کی دی پا آخرت کی دا مؤمنان گنای معا پی پا قد چی مؤمن وی گنای پا خرورو کری علای بخشو کی الرحیم لوی رحمت کون کی دی پا اغا دنیا کی گوره دا چی دی مطلق دا لا عام صفاتی بیان کی دا دلی من پی الارض سر ار مور کوا کد اغا سر ار مور کنو اغا رکان بکی چی غفور دی مانا پا تاخیر دا عذاب پا دی دنیا کی رحیم دی پا ورکر دا رحمت پا دی دنیا کی مانا دا نعمتو چی کافیر ام خری مؤمنی ام خری نو فسير بالعالمين فرمي والذين اتخذوا والذين او هغ خلق اتخذوا شدين وليدي من دونه نوليدي من دونه ما سوى الله سخ اولياء دوستان اغ خلق شد الله سخ ما سوى نور دوستان نوليدي شرك وكفر كي الله حفيظ عليهم الله الا فك حفيظ نگهبان دي ساتون کي دي عليهم فردي معنا ديد الله تعالى تر علم نشي وتا دي فکر بداي چيز به کوپريات او شركيات کو د الله په پام لاندې راته يا بد الله يري الله زه حفيظ پر د باندې زه د ټول شان سارل کیږي زره په زره لیکل کیږي دغه څه مطلب شو خو موږ دلته هغه توحيد ابطال د شرك دا شنګر د بیانې د غیر کم تهجید د غیر تهجید چې لکه ما چې پرون مثال درته وای چې مال سره یو څوک پر بدی ویني باروي چې وینم نو دغه څه مطلب چې نه دی چې جزاء ته ګوري ستا فکر دا چې په پټه کوم دا څه الله وویل ولذین اغ خلق اتخذوا چې دیني ولي من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء دوستان نو څه چل کیج الله الله پاک حفیظ ساتون کی دی د دې اعمال علیهم پر دی دا عمل الله زما سپټ نه دی د دې جزاء بده ثوار کول شي وما انت علیهم بوکیل تسجاو پیغمبر علیہ السلام تد وما انت تنی علیہم فردی بنی بی وکیل اختیار دار تد د وکیل متصرف نه فردی شول دی ایمان دی پراوری پدا معنا هم او فجر معنا هم ته فردی اختیار دار نه چې ار وخت دی عذاب را ول کی پر راول عذاب زما کرد یاد از ما در حفاظت لان دی ز عذاب خپل چمبر لرکم چې اختیار دار نه نبی علیہ السلام کله د عذاب اختیار درلود خو الله باندې الله ته بزاری کولې چې الله پاک یې هدایت ورته وکړي یا الله پاک دا هلاک نو دلته الله وي ته پر دې وکیل نه په څه معنی په دوه معنی ته پر دې وکیل یو اختیاردار نه معنی د ایمان ذمہ ته نه ته په خپل خپل دعوت کوه دا چې د ایمان نه دی راوړی الله وي زیبینم ستاسو ګله نه کیږي چې ولې د ایمان را نه وړي خو ته اختیار نه لرې او بل دا ده چې زه ته پر دوی اختیاردار نه معنی چې دی کوپر کې علاوه وي زه وینم عذاب په ما پسې اړه لري چې د عذاب اختیاردار نه چې ولې نو باره دی نو ولې عذاب نه کوي را خو تا ویل چې شرک کوي باره عذاب در باندې نازلېږي دغه دی مرګر د بوتان ته سجدې کو کومه دی چې عذاب راځي الله نو دی ښه وکیل نه دی د عذاب اختیاردار خو دی نه دی نه ستا د اسلام اختیاردار دی دی چې د کوم شي اختیار ما ورکړی دی هغه دا د ستا ته دعوت تا ته بیان وکړم دا چې کې منه کنه منه غنه بیا ستا کار دی و ما انت او تنای و نبی علی سلام تعالی فرمای علیهم فردی یعنی پر اعمال د دی به وکیل اختیار دار ته د دې د اعمال اختیار لري چې ایمان پر راوړي یا علیهم علی عذابهم پر عذاب د دې به وکیل اختیار دار نه چې ته به خامخا عذاب پر راوړي نو تر دا غزای پر د نن درس ما ول اصلي مضمون تر نه آیات پورې چې دغه مضمون د الله تعالی د توحید و دغه د ابطال د شرک دغه مضمون دلته پکې کیسته او دغه د رسالت مسله دغه پکې کیراله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.